En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. De unge bruger ikke Facebook. Det er kun noget, alle vi her gamle boomer bruger. Og derfor så spiller Facebook altså en ret begrænset rolle, når det gælder om at få fat i de unge vælgere. Og den kamp, den udspiller sig nemlig på det kinesisk kontrollerede TikTok, som er verdens største sociale medie. Det er elendigt til at kommunikere egentlige politiske budskaber, men det er alligevel det, at kampen altså foregår om de unge vælgere. Og her er Liberal Alliances unge leder Alex van Opslag den fuldstændig ultimative, ukronede konge. Mere om TikTok og van Opslag til sidst i den her første time, når vi får besøg i ekspert i sociale medier Astrid Haug. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua, og vi skal også se, om vi sædvanligvis kan komme afsted med endnu en fidusbamse, når vi her om små 20 minutter gennemgår den forgangne politiske uge. Sidder du med et godt forslag til en kandidat, så skriv det til os på vores Facebook-side Cordua Steno. Her er der som altid også plads til kommentarer og spørgsmål. Og så vil jeg lige nævne i den her, nævner du Alex van Opslag. Han har jo de her, film, han lægger op, der hedder Alex og Alex, hvor han spiller sig selv, hvor modparten er åbenbart en eller anden socialdemokrat, teknokrat eller et eller andet. Og bag teknokraten her, der var der faktisk hele tre fidusbamser i billedet i den seneste film. Det var ikke klar over, at han havde fået så mange. Det viser bare, at de der fidusbamser, de har meget centralt fremtrædende rolle i deres liv. Mette Frederiksen har faktisk også flashet sine, og derfor skal I jo ikke sige, at vi er bare ude på at hetse Mette Frederiksen, fordi hun har fået mange bamser. Men nu skal vi byde velkommen til dagens første gæst, og det er Inger Ingeren, Weekendavisens udlandsredaktør, Anna Libak. Og du er jo, fordi at du som den russisk-kyndige kvinde, du er, selvfølgelig også har lyttet til Putins tale i går, hvor han annoncerede den her delvise mobilisering op mod 300.000 soldater, og endnu en gang raslede lidt med atomtruslen. Og den her tale, så vidt I ved, så har den udløst forskellige demonstrationer rundt i flere forskellige russiske byer, men altså, jeg ved ikke rigtigt, når man hører det russiske byer, dem er der mange af, og der er også mange store, men er det noget, som virkelig får en eller anden påvirkning? Ikke? Og der, det må vi jo så spørge dig om, og så hvad din udlægning af talen ellers er. Ja, først vil jeg gerne starte med at sige, at jeg har også fået tre fidusbamser, og de har også en fremtrædende plads. I min bevidsthed, en af dem hænger på min opslagstavle og har gjort det i flere år. Så I betyder noget. Programmet betyder noget. Betyder noget. Ja. Godt. Med hensyn til, til Rusland og reaktionen, så har der jo ikke været demonstrationer af en størrelse, der vil gøre noget synderligt indtryk på Putin. Altså, det siges, at 1.000 er blevet tilbageholdt, og det er endda højt sat. Nogen siger 800, men at det kan vi jo udlede, at der ikke har været flere hundredtusinde mennesker på gaden i de russiske byer, og det var der nok heller ikke nogen, der havde forventet. Nej. Fordi det er jo forbundet med store omkostninger. Men det betyder ikke, at Putin ikke er under pres. Selvfølgelig er han under pres. Altså, Alla Pugacheva, hun er Ruslands mest populære popstjerne, og har været i årtier, og hun har jo simpelthen undsagt invasionen i Ukraine. Fordi hendes mand, der er en af Ruslands populæreste komiker, han er deres Anders Mattesen, Maxim Galkin, han er blevet stemplet som fremmedagent, og så har hun så støttet sin, sin mand. Så jeg vil sige, og de bor så i Israel, kan jeg forstå. Det kan godt være, men derfor så spiller hendes musik alligevel non-stop i radioen, ikke? Okay. Og det er også for at sige, at det er vel også det værste sådan propagandahug, han har fået i dag, eller i den her uge, at den her kæmpestore stjerne, som hun er, har undsagt krig. Det vil jeg ikke sige. Altså, jeg var personligt positivt overrasket over Erdogans meget utvetydige udmelding, da han gav et interview til amerikansk tv, hvor han lød forstå, at Putin, han skal afgive de områder, han har taget. Og så blev ikke bare siden invasionen den 24. februar, han blev spurgt eksplicit om Krim, Erdogan, og så sagde han, nej, han bliver også nødt til at give Krim tilbage, det er altså ikke hans. Og så klar i spyttet har Erdogan ikke været, og det viser mig, det er, at stærke mænd, de holder med vinderen. Og derfor så er den modoffensiv, som forhåbentlig fortsætter den ukrainske modoffensiv, et psykologisk gennembrud for Vesten, fordi det får andre magtmænd til at fjerne sig fra Putin forsigtigt, men ikke desto mindre fjerne sig. Hvis man køber ind på det, så vil jeg jo sige, at den indiske premierminister sagde jo også noget med, at du kan altså ikke fortsætte den der krig så længe. Det vil man også kunne kaste ind i den analyse, du har der. Absolut. Han sagde, at det er ikke en æra, hvor man fører krig, sagde Modi. Og Xi Jinping mener, man også har udtalt sig negativt om krigen i forbindelse med Shanghai Cooperation Organizations møde i Uzbekistan, fordi Putin pludselig uopfordret sagde, at de bekymringer, som Xi Jinping, Kinas præsident, har luftet, dem adresserer vi. Og det, at han overhovedet siger det af egen drift, det er, fordi han er blevet bedt om det. Mm. Alternativet til det er, at Kina selv gjorde opmærksom på sin bekymring for den krig. Okay. Men de der stater, vi nævner nu, Tyrkiet og Kina og Indien, de er afsindig vigtige, men man siger, de prøver sig ikke om den her krig, men de vil, hvad vil de egentlig gøre? Altså, de vil bare, kører du bare videre selv, indtil du kører dig selv helt i smadret? De gør jo ikke noget for at stoppe ham. Nej, det gør de ikke, og det gør de jo ikke, fordi de er interesseret, ikke nødvendigvis Tyrkiet, men jeg tror, at Indien og Kina er egentlig godt tilfredse med, at der sker en svækkelse af Vesten i den forstand, at vi ikke føler os kaldet til at belære andre om menneskerettigheder hele tiden. Men vel også en svækkelse af Rusland? Fordi så de bliver jo større af, at Rusland bliver mindre, altså som magtspiller, ikke? Jeg tror ikke, de er interesseret i en yderligere svækkelse af Rusland. Jeg tror, de er interesseret i at købe russisk gas og olie billigere, og det har krigen givet mulighed for også at købe mere af den. Og på den måde passer krigen dem udmærket, men det passer dem ikke at se ud, som om de er allieret med en taber. Specielt ikke, når den taber satser på at lave en stærk alliance blandt nogle af de værste stater i verden, altså Nordkorea, får han våben fra, Iran, Syrien og Venezuela. Altså når det er dem, når det er dem, der er vennerne, Xi Jinping, jamen det er meningen, han vil træde frem på den internationale scene og blive en ansvarlig leder. Verdens nye fredelige politibetjent tilbyder han sig som i sine taler. Og det harmonerer jo ikke med, at han hænger ud med stater som Nordkorea og Rusland, alt for tæt i hvert fald. Men nu er han så kommet med den tale her i går morges, hvor han jo så siger, at nu mobiliserer vi delvis. 300.000 russiske reservister skal indkaldes over de næste par måneder. Vestlige jagttager spekulerer jo og siger, at det kan man jo ikke sådan bare stampe op jorden. Har de i det hele taget den kapacitet? Man har jo ikke de kampvogne, man har jo ikke de våben, man har jo ikke den udrustning. Det er noget, man skal have produceret formentlig. Man skal meget dybt ned i lagerne i hvert fald. Så hvornår bliver de 300.000 kampklare? Og det er jo, man må nok også forestille sig, at nogle af de her mennesker er vel også nogen, der skal lave træn og andre ting. Det er jo ikke, deciderede kamptropper alle sammen. Så vil det ændre noget, tror du? Jamen, det kan man da ikke udelukke, fordi 300.000, det er jo mange i betragtning af, at der var tilforordnet oprindeligt 200.000 til den her krig. Så betyder 300.000 da noget. Men jeg skal ikke være den, der siger, at det vil vende krigen og standse ukrainernes modoffensiv, fordi det er jo et spørgsmål om psykologisk krigsførelse også på nuværende tidspunkt. Ikke? Og derfor er det vigtigt i Vesten, at vi tror på det, og at ukrainerne tror på det. Altså grunden til Putin, han holder denne her tale på et tidspunkt, hvor han er så trængt, det er, fordi han forsøger at få det psykologiske overtag. Der har været mange diskussioner af, hvad er egentlig Putins plan? Han lykkedes ikke med at tage Kiev. Hvorfor ved vi ikke, hvad Putin egentlig vil? Man kan godt læse talen som om, det her er et udspil, det her er, han forklarer os, hvad er det, han vil. Det, han siger, det er, jeg vil have 4 regioner, og jeg vil have dem inden for deres administrative grænser, det vil sige, jeg vil også have den del af dem, jeg ikke har taget endnu, fordi han har jo ikke taget hele Zaporizjzja, og han har ikke taget hele Kherson, og heller ikke hele Donetsk. Han siger, han vil have dem inden for de administrative grænser, og hvis vi blander os udenom det, så kan vi egentlig få vores fred nu. Sådan opfatter jeg hans tale. Men det er der jo ikke nogen, der tror på. Altså, det lyder ikke som om, vi tager imod tilbud heldigvis, ikke? Fordi det jo vil betyde, at ukrainerne mister adgangen til Sortehavet. Altså, det vil det jo reelt det betyde. Men det er jo også, fordi man ikke, altså, hans troværdighed er væk. Fordi man har jo han har jo tidligere sagt alt muligt, som så viser sig ikke at passe. Altså, det system, der er, eller det regime, der er i Krim, kan man ikke lave aftaler om. Jo, man kan godt lave nogle små aftaler. For eksempel det, der skete i går aftes med, at man har fået nogle af de her Azovstal-regiment Azov fra Mariupol ud. Nu 215 mand er der i alt. Blandt andet 10 vestlige kæmpere, som også er kommet hjem blandt andet fra til USA og Storbritannien. Så der er sket noget, kan man sige. Og det er jo vel også en kæmpe propagandasejr for hvad hedder det, Zelensky, at han er lykkedes at få nogle af de der folk hjem. Absolut, absolut. Og det var det også, da han lykkedes med at få dem, der var på Slangeøen og bevogtede Slangeøen og sagde russki karabli dinakhui, russiske skib. Går på mig til. Ja, går på mig til. kan man diplomatisk oversætte det til. Så det betyder noget, men det, der betyder allermest for ukrainerne, det er jo selvfølgelig, at det lykkedes dem i større skala og tilbage i Europa land, og til med at få russerne til at tro, at det ville ske sydpå i Kherson, og så sker det i Kharkiv-regionen. Det er kæmpestort, og det ser ud som om, der stadig er kul på kedlerne i den offensiv. Og hvis ikke den offensiv bliver stanset, jamen altså, så tror jeg, at ukrainerne kan meget mere, end vi forestiller os. Altså, det er i den sammenhæng, psykologi virkelig betyder noget. Men jeg kan ikke være, altså, det har jeg gjort flere gange i det her forløb, altså undret mig over, at altså, Putin, altså, hvad en ting er, hvad han siger, og noget andet er, så hvad han gør. Og nu har han så igen, altså sådan på den der mærkelige måde, sådan truet lidt med lidt atom, lidt små taktiske atombomber eller sådan, og det bliver udlagt på alle mulige forskellige måder. Men jeg har hele tiden set, hvis han virkelig vil vinde den her krig for enhver pris, så er det jo simpelthen, altså nu mobiliserer han 300.000, men han kunne jo også begynde at simpelthen bare lave sådan noget civil terrorbombning af. Altså, du kunne jo godt bombe Kiev fuldstændig sønder sammen. Det har han da kapacitet til. Jeg ved ikke, hvad det, altså, det kunne man jo godt gøre. Man behøver da ikke at bruge atomvåben. Altså, jeg forstår simpelthen ikke de russiske militære dispositioner overhovedet. Nej, men russerne behersker jo ikke luftrummet. Altså, deres fly bliver skudt ned, ja. Så han kan ikke bare bombe de byer, han vil, uden at hans fly falder ned fra himlen. Men du har helt ret i, at han store, gammeldags tæppebombningsfly, som ligger og truer folkemødet en gang, men vi kunne vel godt få et par stykker ind over det. Det kan de absolut, og det vil de også gøre et par stykker. Men de kan ikke sønderbombe Ukraine, fordi de har ikke herredømmet over luftrummet. Men De kan rette missilangreb i højere grad, end de gør nu, og det tror jeg også, vi vil se. Altså, jeg tror, at de vil, hvis de fortsat bliver mere og mere trængt, så tror jeg, at vi vil se, at de i højere grad vil bombe ukrainske byer, civil infrastruktur, og at flere civile vil omkomme. Der var nogle andre måske indvendt at sige, jamen, at de russerne faktisk ved at nå ned i lagerne. De har slet ikke de der missiler, de kan sende afsted. Man har nogen idé om, hvor mange de egentlig har. Mm. Specielt de der ting, der faktisk rammer det, man sigter efter. Så har de alt muligt andet terrormateriel, hvor man kan smide ned over beboelsesejendom og så videre. Men de har faktisk ikke så meget af det der, der er præcist længere. Der er et spørgsmål her fra Jens Akkergren, som skriver, kommer de russiske mødre til at gå på gaden, når der nu er udsigt til, at deres sønner bliver sendt til fronten, eller kommer hjem i kister? Hvad vil du svare, Jens? Det er overbevist om, at der bliver mobiliseret en bevægelse af soldatermødre, ligesom der blev under de to tjetjenske krige. Men den gjorde jo ikke nogen forskel for, hvor længe henholdsvis Jeltsin og Putin kæmpede i de krige. Så det er klart, at det vil der komme en reaktion fra russiske soldatermøder, men jo ikke en, der vil influere på Putins dispositioner. Der var en meget sjov ting i går på de sociale medier, på Twitter, en prank, som det hedder, med Putins talsmand Dmitrij Peskov, hvis søn jo er den der alder, hvor man kunne blive indkaldt, hvor de så ringede til ham og sagde, udgav sig for at være sådan en rekrutteringsofficer og sagde, du skal jo møde sådan og sådan, hvor han jo så ender med at sige, der var sket en fejl, og det løser vi på et andet niveau, sønnen siger. Så det er jo selvfølgelig nogle ukrainer, der laver det her, men de går med at ringe til ham. Så ser du for dig måske nogen, der er tæt på Putin, som siger, nu begynder det simpelthen at blive for vanvittigt, nu skal vi også til vores sønner og måske der døtre, de skal også deltage i den krig. Ja, nu bliver det ikke sjovt mere. Jeg mener, at det var Navalnys folk, der ringede til ham, og de ringede også til premierministerens søn, Mishustins søn, som faktisk sagde mere eller mindre direkte, at det gad han ikke. I modsætning til Peskovs søn, der trods alt fik sagt, at hvis Putin selv beordrer mig til det, så skal jeg nok gøre det, men ellers foretrækker jeg, at det bliver løst på et andet niveau. Så selvfølgelig er der stort oprør over det her i den russiske ungdom. Men der mener jeg, at det er deres forsvarsminister, eller også er det en anden minister, der har været ude og forsikre, at dem, der studerer, også selv om de har gjort militærtjeneste i forbindelse med deres studier, gennemgået en militær uddannelse, det kan man nemlig i Rusland, de kan roligt studere videre, de har ikke noget at frygte. På den anden side, så vil de jo næppe føle sig beroliget af det, fordi han startede med at love Putin, at denne her krig, den skulle udkæmpes af professionelle soldater, og det skal den så pludselig ikke alligevel kun. Nej, og så kan man sige, at det der har jo tidligere var, inden mobiliseringsordrene kom, ikke? Så var det jo, at det hed det her, altså på officielt, altså en speciel militær operation. Kan du så ud af det her sprogligt, må man kalde det en krig nu? Fordi det har han jo hele tiden sagt, altså hvis, at det var, og det er jo noget, og hele det med, om Ruslands grænser er truet, så må man mobilisere, det må han jo så mene. Eller hvordan ligger han i forhold til sin egen jura der? Ja, men man må ikke kalde det en krig. Altså, 300.000 mand på vej til fronten, det er ikke en krig stadigvæk. Nej, det er det ikke endnu. Altså, det er fortsat en specialoperation. Og med hensyn til en militær specialoperation, og med hensyn til Ruslands grænser, altså så ville Putin jo, hvis han blev tvunget til at forholde sig til det spørgsmål, så ville han jo sige, at Krim, det ligger inden for Ruslands grænser, og derfor allerede nu et angreb på Krim er at opfatte som en eksistentiel trussel, som giver ham mandat til at bruge atomvåben. Og så det var derfor, han mente, at det der angreb på den her luftbase, altså at det så skulle være, det var selvantændelse, fordi så var det ikke et problem, at der var blevet angrebet udefra. Ja, altså Putin er uddannet jurist, og derfor har han sådan en fæble for hele tiden at tage i juridiske termer, men det giver jo, altså det giver jo ingen mening, overhovedet. Det er jo noget værre sludder. Altså, vi hæfter os meget med, hvornår vil han mene, han har ret til at bruge atomvåben? Hvornår vil han ikke mene det? Altså, Putin, han gør, hvad der passer ham, og det har han jo vist. Altså, han sagde forud for invasionen, han har ikke tænkt sig at invadere. Han sagde forud for annekteringen af Krim, han har ikke tænkt sig at annektere. Og derfor, hvornår han siger, han vil bruge atombomben, og hvornår han siger, han ikke vil, vil bruge så, dem. Så det der, som jeg læser, det du, eller forstår det, du siger, så har han sådan allerede blinket med det, at de har jo angrebet blandt andet luftbasen på Krim og andre ting. Der er andre bumpninger selvfølgelig af Krim. Så de har sådan set allerede været der. Så det var der, han skulle have smidt en taktisk atombombe. Fuldstændig. Han skulle også have gjort det, da de ramte Belgorod. Der var de jo inde under grænsen, så han har haft rig anledning til det. Det betyder jo ikke, at man kan udelukke det. Mm. Sagen er, at man aldrig, ikke siden opfindelsen af atomvåben, kan udelukke, at de magter, der har dem, kan finde på at anvende dem, netop fordi de har muligheden for dem. Selvfølgelig kan man ikke udelukke det under visse betingelser. Men man kan sige, hvad er konsekvensen af det for os? Jamen, det er, at vi kan overgive hele verden til Putin, hvis vi vil eliminere risikoen for, at han nogensinde skulle finde på at bruge atomvåben. Og man kan også, der er også militære eksperter, som siger, jamen, den måde krigen føres på, så kan man faktisk også stille sig spørgsmål, hvad han egentlig får ud af det. Hvis man nu smider en taktisk atombombe, som er på begrænset område, ja, så vil han måske udslette nogle styrker lige der. Men i det, at fronten er 1000 km lang, så vil der jo altid være nogle tropper et andet sted, man kunne bruge, og man må da håbe for ham, at der ikke er nogle russiske tropper i nærheden, fordi de kæmper jo meget, meget tæt. Altså frontlinjer, det vil sige, man kan jo næsten ikke undgå, at der vil gå nogle russiske soldater til i den manøvre. Og så er der jo så det politiske regning, der skal fejres op bagefter, for så skal Kina og alle de andre, der støtter ham, jo pludselig svare for, hov, hvad er det, der sker nu? Da nu smider han med atombomber. Plus at Vesten jo pludselig får alle argumenter for at gå ind med flyvemaskiner, alle de kampvogne, som vi har stående, som vi ikke vil give til dem, det kan vi pludselig retfærdiggøre og sige, prøv nu her, vi har en terrorstat, der smider med taktiske atomvåben. Værsgo, Ukraine. Go ahead. Er det en analyse, du køber? Ja, fuldstændig. Det er det. Og det tror jeg virkelig får uroliger ham. Ikke mindst Kinas og Indiens reaktion. Fordi han jo i sine taler lægger så meget vægt på, at det er Vesten mod resten af verden. Det er ikke Vesten mod Rusland, det er Vesten mod resten af verden. Og at den nye verdensorden skal han jo bygge sammen med Kina. Det lægger han ikke skjul på. Og samtidig så forsøger Xi Jinping at træde ind på verdensscenen som den ansvarlige nye globale leder. Og han har jo forholdt sig til ikke-spredning og forsøgt at gøre verden klart, at Kina vil arbejde for, at flere stater ikke får atomvåben, og at de ikke bliver brugt i en krig. Og det er jo meget uheldigt, altså kan man sige, at Kina tager sådan et initiativ, som de gjorde for nylig, hvis så deres gode ven Putin bruger atomvåben. Og derfor tror jeg ikke, det vil ske. Hvad jeg tror, der vil ske, hvis det endelig skal være noget med atomvåben, det er, at de gør et af de atomkraftværker, der ligger i Ukraine, til et A-våben og simpelthen gør store dele af Ukraine ubeboeligt, fordi de får en stald og en nedsmeltning af et atomkraftværk. Tak skal du have, men så må vi da lige slutte her med, at det er jo noget frygteligt noget også, men dine fornemmelser og følelser, altså er det her en krig, som kommer til bare at vare i overvis? Men det bliver ikke vildere end det. Altså, nu har vi været på hele atomskræk-scenariet igennem, men altså er det sådan her, det her det kan ikke vindes, og så man må bare holde ud og se, om man kan kæmpe mod de russer indtil Putin altså simpelthen udånder. Er det sådan, det bliver? Nej, selvfølgelig kan vi vinde krigen. Altså, det mener du? Ja, det mener jeg. Hvis og du vi siger forsyner, vi? Ja. Ja, fordi det er jo os, der leverer våbnene til ukrainerne. Ja, det er jeg fuldstændig overbevist om, hvis vi har den fornødne beslutsomhed, og hvis vi ikke lader os kyse og ikke bliver bange, så kan vi drive ham tilbage til, hvor han var den 24. februar, hvilket jeg vil mene, at det er ansvarligt at gøre. Og det ville være rimeligt, at han også afgav Krim og... Ja, det hele. Ja, det hele. Men det synes jeg ikke, vi skal gå efter. Jeg synes, at vores mål skal være den 24. februar, for ikke at... hvad skal man sige, at fremkalde en eller anden fuldstændig desperat reaktion fra det russiske regime. Men man kan sige, det er jo så ikke i vores hænder, det er i sidste ende jo regeringen i Ukraine, Kiev. Det kan som, du sige. Som har det kald. Ja. Og i mellemtiden, så kan jeg oplyse om, at de russiske nationalistiske blogger, de er flippet helt ud over, at Putin har lavet den der aftale, hvor han har swappet ham her nationalistlederen fra Ukraine med de her Azovstal-soldater, og det mener man også er simpelthen helt forfærdeligt. Så. Og det kan man så omvende godt så over på ukrainsk side. Anna Lieber, tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte. Yes, og så er vi jo alene. Så går vi i hvert fald til Danmark. Og ja, det kan vi sige. Men det er jo klart, altså Ukraine fylder jo enormt meget ja. Også. Vi har en forsvarsminister, som er meget aktiv, og jeg må endnu en gang du roser ham rose hver uge. Morten Bødskov, forsvarsminister. Ja. Jeg synes, han gør et glimrende job i den her anledning. Det tror jeg, man er også enig i langt ind i de borgerlige rækker. Det er ikke det, at man kritiserer regeringen. Det er der alle mulige andre gode grunde til. Men nu har han fået sin ugentlige ros. Ja, det har han. Og vi skal jeg synes, der er mange sager, hvad synes vi skal du, på. Hvor synes du, vi skal starte, Torben? Altså, jeg synes jo, at der er noget, der undrer mig. Og det er, at en gammel bilagsordfører som Rasmus Prehn, som jo sådan set blev kendt i offentligheden på at være bilagsordfører, fordi han jagtede Lars Løkke på grund af hans underlige bilag. Nu er det via frihedsbrevet, Mads Bryggers medie, kommet frem, at den herre, som landbrug og fødevare, eller hvad Rasmus Prehn, har afholdt en større middag med repræsentanter fra alt andet end landbrugets organisationer til en kuvertpris på 1.265 kroner, hvilket er det dobbelte af det tilladte til en konference. Og så tænker man, uden, altså en landbrug, hvorfor I laver sådan en mand det? Han er udmærket godt klar over, at det er over dobbelt så dyrt, som det må være. Og hvorfor, når det skal handle om fødevarer, hvorfor inviterer han så ingen af landbrugets organisationer? Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Hvem er så med? Jamen, det ved jeg ikke, sådan nogle gamle, alte kammeraten fra fagbevægelsen. Du kan da ikke invitere fagbevægelsens repræsentanter, uden at de får noget ordentligt. Nej, selvfølgelig heller ikke. Og selvfølgelig skal det være dobbelt op. De kan ikke blive spist af med en sandwich-trekant lavet af sådan noget busseindlæg. Og det er sagt med al respekt for fagbevægelsen, hvor jeg også indimellem har været inviteret til at holde oplæg. Man spiser godt, og de betaler godt. Jeg har været praktikant i fagbevægelsen i 80'erne. Der kunne man næsten ikke, altså der kunne man simpelthen næsten forstoppelse, så meget højt belagt smørbrød ham. Men det er der blevet lavet om på. Men jeg fatter ikke, at den her Rasmus Prehn ikke selv kan se det. Ja, altså det er mest det. Og nu har han jo så tidligere, dengang han havde været ude at spise med en journalist, som han ikke kunne huske, hvad hed, men fordi at han havde skrevet et andet navn på en, der overhovedet intet havde med sagen at gøre, altså kaldte han det for en hjerneprut. Og så vil jeg sige, hjerneprutsministeren, hvad foregår der inde i skallen på ham? Men man kan sige, det har jo så fået den konsekvens, at nu har statsrevisorerne... Nu skal alle bilag... De har fået nok. Ja. Nu går de tilbage, og helt tilbage til 2015, det vil sige til den første Venstre-regering og VLAK-regeringen, og hvis der er nogen der, som har... været ude at spise og så videre. Det Lars Løkke, han var jo statsminister på det tidspunkt. Jeg tror nok, at Løkke går fri, fordi ham har de nok gennemtrædet så mange gange. Så det tror jeg måske ikke. Men der kan jo være andre minister, som har været ude at spise frokost og middag med hvad hedder det, journalister og andre godt folk. Jeg vil bare sige, jeg forstår, hvordan kan det være, når man får så god en løn, Torben, at man ikke bare en gang imellem selv betaler? Altså, jeg er jo selv sådan en, der indimellem inviterer en journalist på, eller en politiker på noget frokost, og jeg betaler da selv. Altså, ja. Og nogle gange så giver jeg vedkommende. Det er sådan, eller så deler vi da bare regningen. Altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Nej. Og man skal nok være politiker for at forstå, altså have forståelse for, hvordan man render rundt og hjernebrutter hele tiden. Peter Jægerskov, han skriver noget sjovt. Fremmedvægelsens vigtigste våben har altid været kniv og gaffel. Og det skal man ikke grine af, fordi hellere det, end de står nede på Slotspladsen og kræver revolution, og Christian væk, republik. Det er jo meget længe altså, siden. Altså, fremmedvægelsen, jamen det er jo, altså, og kniv og gaffel er fint. Altså, ja, jamen, det er vores demokrati er bundet, er funderet på. Det er, man taler sammen over god. Ja, det er fint, og det er ikke et ondt ord om det. Nej. Så, men jeg synes også, der er så mange ting, vi lige skal forbi i den her uge, ikke? Fordi der er faktisk også en interessant, meget interessant ting. Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance, tidligere bolig- og transportminister, som jo også fik skærmtid her for nylig, da han havde indgået et forlig eller et budgetaftale på Københavns Rådhus med inkluderet skattelettelser med Enhedslistens Line Barfod, som i sidste uge fik fidusbamsen for at have lavet den aftale, hvor man siger godt nok, der er langt fra LA til Enhedslisten, især på Københavns Rådhus. Men Ole Birk, han rykker. Ja, ja. Fordi i den her uge, der har han simpelthen sagt, at når det kommer til klimaforandring og klimapolitik, der må han indrømme, at han har sovet i timen. Det er gået op for ham nu, at der er væsentlige klimaproblemer, og det er en kamp, som også Danmark skal være en del af. Jeg tror simpelthen, at Ole Birk og LA-strategerne har læst i de undersøgelser, de har, at der er rigtig mange såkaldte storbyliberale, som egentlig er meget økonomisk liberale. Jeg har set en af dem. Men simpelthen ikke kan se sig selv i Venstres landbrugspolitik og miljø- og klimapolitik, hvor de siger, jamen vi starter med, at landbruget skal overproducere, og så vil vi jo gerne være med i klimapolitikken. Jeg er ikke sikker på, at det er vejen frem blandt storbyvælgere. Altså, ej, det er det da. Og det har de nok set, at hvis de vil have noget, de kan nok ikke få fat i bønderne alligevel, nej, men de kan få fat i storbyvælgerne ved at køre på det. Og de unge. Og der får de mig, ja, og de unge, der får de altså mig en tale. Altså, jeg tænder fuldstændig af på Venstres klimapolitik. Jeg er klart til elbiler og sådan noget. Jeg har svært ved at se, hvorfor vi skal være produktions. Og så i øvrigt en af de første her i landet, der havde og Tesla. Og hele, men det var ikke på grund af klimaet. Kvælstoffer ud i vores farvande, så vi ikke kan fiske. Der er jo ikke noget fiskeri længere. Jeg forstår ikke, hvordan Venstre kan være et parti for fiskerne. De vil hellere være parti for landbruget. Altså, og man kan ikke være begge dele, i hvert fald ikke med sådan, som det ser ud i det danske indre farvand. Det er lige en ting. Men når jeg sådan taler, når jeg så bliver glad for Liberal Alliance, så bliver jeg så mindre glad, når jeg ser deres partiformand, som jo er ude efter regeringen og siger, at ministerne gemmer sig bag spindoktorer, og de vil ikke svare på spørgsmål. Og man har, Liberal Alliance har lavet sådan et pledge med seks ting, principper, som borgerlige regeringer skal ledes efter. Det vil sige, at de skal stå til rådighed for pressen, for kritiske spørgsmål, og aldrig gemme sig osv. Og det er fuldstændig en kritik, der er fuldstændig berettiget. Så er han så ind i sådan en sag med sit bolig, hvor han har haft en eller anden bolig og en folketingsbolig. Ja, ikke? Og klart overtrådt reglerne, der har han faktisk indrømmet. Det har han indrømmet, ja. Og det er information, der har kørt den der sag. Fuldstændig tjek på politikerne. Er der sammenhæng mellem, hvad de siger og hvad de gør? Og det er der så ikke her. Og hvor er Alex Vanopslagh til at svare på spørgsmål? Han er væk. Ej, der skal vi udtale sig fuldstændig samme, som vi har fra den anden side. Ikke godt nok, Alex. Ej. Du må se og stille hen og have fat i, stille dig til rådighed i 3-4 timer til information, få svaret på de spørgsmål, før vi kommer. Vi kommer ikke videre, før det er sket. Og jamen, så er det sagt, og derfor kan man sige, at denne meget bebamsede politiker, Alex Vanopslagh, der er en gang, hvor han altså ikke rigtig kører i den rigtige retning. Men vi er jo faktisk i gang med og se, om der er en oplagt modtager af fidusbamsen. Og jeg synes, det har været en interessant uge på den der måde, at TV2 Sporten, Frederik Lauesens chef der, han var ret resolut og fyrede Brian Laudrup som kommentator på kanalen ved VM i fodbold, fordi at Brian Laudrup naturligvis helt naivt stiller op og deltager i en reklame for Visit Dubai. Nej, og Dubai er ikke Katar, men det er the same shit, det er Mellemøsten, det er, for eksempel er Dubai en stat, hvor Brian Laudrups egen datter, som er gift med et menneske af samme køn, ikke må holde sin kæreste i hånden. Jeg tænker bare, de der Laudrup-brødre, de er så gode til at spille fodbold, de er heller ikke ubegavede. Men hvordan også gode til at tjene penge. Han kan de være så ubegavet? Altså, eller hvad? Altså, og det er, jeg bliver nødt til at gentænke, at det sjoveste, der nogensinde, tror jeg, har stået i ATS eller Politikken, det var, hvor de skrev, at Michael Laudrup var ny landstræner for Islamisk Stat. Det er jo sjovt, at det er jo ikke fordi, de mangler penge, vel? Ligesom det har jeg heller aldrig forstået, hvorfor Peter Schmeichel, som nu turnerer rundt som rocksanger med anekdoter, hvorfor skulle han optræde for Russia Today, som er Putins propagandakanal? De der fodboldspillere, bare fordi I er velhavende, I er folkeligt populære, behøver det, I jo da for fanden ikke at være så liderlige efter mere omtale og mere penge. Det politiske kompas hos Laudrup-brødrene og hos Peter Schmeichel, det er virkelig ikke godt. Og det er som om, det er pengene, ikke? Men så siger Laudrup, jamen det er jo ikke pengene, han havde fået meget mindre end folk tror og så videre. Det er jo fordi, at nu folk rejser jo til landet, og der er Legoland og sådan, så kan han vel også stille sig op og snakke lidt om, hvordan det var, han da han scorede målet i den der 3-2-kampen og så videre. Han lægger sig ned. Og det der er fint, og det var der fuldstændig, og han forstår slet ikke noget. Og så, men altså, jeg må bare sige, at når TV2 og i øvrigt også Politikken, de simpelthen meget, i øvrigt meget elegant dropper samarbejdet med dem og siger tak for den her tid. Vi har jo meget stor kapacitet, men det er klart, at vi kan da ikke på den her baggrund fortsætte samarbejdet. Jeg indstiller altså Frederik Lausen fra TV2 Sport til en fidusbar. Og så kunne man jo give Amalie Kessler for Politikken, som jo også træffede beslutning for det. Kunne de kan godt få en dobbelt bamse, fordi det er faktisk, fordi jeg synes, at det at gå melde klart ud, det, der så bliver helt vidunderligt, det bliver jo så hykleriet, når først fodboldkampene går i gang, fordi der bliver TV2 jo massivt til stede alligevel. Men jeg synes, det er værd at give det et bud, så det er i hvert fald min indstilling. Og så når vi ikke mere bamsesnak lige nu, fordi vi skal have fat i vores næste gæst, men vi går videre med de her bamseting i næste time. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Der er noget, jeg har tænkt enormt meget over på det seneste, som ligger mig dybt på sinden. Jeg er svært ved at forstå det. Og hvorfor er det, at socialister er så grådige efter andre menneskers penge? Ja, det vi lige hørte her, det er moderne politisk valgkamp, og det var lyden af den nu her i programmet for ret kort tid siden af Jarl Kordua, er stærkt kritiseret Liberale Alliances leder, Alex van Opslagh. Og det vi har hørt, det er et af hans bidrag fra TikTok, en kinesisk ejet app, som simpelthen er de unges foretrukne sociale medie, og det er ret vigtigt. Det her, det er altså her på TikTok, at kampen om de unge vælger udspilles. Den demokratiske samtale i Danmark hos de unge, den foregår på TikTok, den kinesisk ejede app. Det skal vi altså høre noget mere om, og vi skal snakke også om Alex van Opslagh, hvad det er, denne TikToks ukronede konge, hvad det er, han kan der. Men det skal vi nu snakke med Astrid Haug om, og du er en af de her eksperter i sociale medier, og velkommen. Tak. Allerførst, altså, hvad er det for nogle politiske budskaber? Vi fik et eksempel på det her. Altså, det er jo mere satire, end det er et politisk budskab, ikke? Jo, det er en god blanding. Der er rigtig meget af det, som er underholdning og som er mobilisering. Se mig, hvis I synes, jeg er sej, så skal I stemme på mig, sådan helt kort fortalt. Men jeg synes også, hvis man kigger en lille smule efter, så er der også politiske budskaber. Når det er sådan en som Alex van Opslag, jamen, så er det jo typisk noget med lavere skat, eller Socialdemokraterne vil tage pengene op af din lomme, og de her budskaber, som måske ikke altid er så bliver udfoldet så kompliceret, som de vil gøre i en avis eller i Deadline og sådan nogle steder, men som trods alt stadig har noget politik i sig. Så jeg synes, man skal gøre sig den ulejlighed at kigge imellem det her sådan lidt fjollet og nogle danse og nogle sange og underholdning, og så se, der er faktisk nogle politiske budskaber, og jeg tror også, det er nødvendigt, hvis man skal ud til de unge mennesker, der er på TikTok, at man finder den her balance mellem politik og underholdning. Men jeg så et klip med de radikales Samia Nawa, altså, hvor jeg tænkte, efter hvor hun sådan stod og dansede lidt, og sådan noget, jeg tænkte, hvad fanden går det ud på? Men det går så virkelig budskab er, det går ikke ud på noget. Man skal bare se, at sådan er jeg også. Jeg tror, det man skal tænke på, fordi at vi ser jo typisk, at det er nogle lidt yngre kandidater, der bruger det her og bruger det mere naturligt. Rosa Lund er nummer 3 på listen over dem, der har for opmærksomhed. Alex van Opslag er suverænt nummer 1. Ja, og så har du en lidt overraskende toer, Lukas Luno, som er en radikal folketingskandidat. Han har været tidligere formand for Radikal Ungdom. Men han springer simpelthen listen i forhold til kendthed og antal følgere, og hvor langt de når ud. Så det er også interessant at se. Og det, man også ser her, det er, at den her kombination af det private og det politiske smelter sammen. Sådan en som Lukas Luno er et meget godt eksempel. Han fortæller åbent om sin ADHD-diagnose, og har faktisk gjort det her med psykiatri til en af sine mærkesager. Så på TikTok har man den her oplevelse af, at man måske kommer lidt tættere på personen og lidt længere væk fra sådan slagordene og partiprogrammerne. Og det passer meget godt til en yngre målgruppe og de unge vælgere. Nu har jeg jo også bemærket det her med TikTok. Det er jo ikke alle unge mennesker, der hopper ombord på det, altså, fordi det er jo kinesisk. Og hvis det er kinesisk, så ved vi godt, det er den kinesiske stat, og når der er sociale medier, så sidder de jo og høster alle de her oplysninger om os alle sammen, og alle vores vaner osv., og bruger kineserne det til alle mulige andre ting, der ikke er kun kommercielle. Hvad er dine kommentarer til det? Ja, det er nogle sindssygt gode spørgsmål, og jeg kan egentlig også godt undre mig over, at det ikke er nogle spørgsmål, som politikerne dels svarer på, eller måske bliver holdt til ansvar for. Fordi en ting er, at de bruger det til at gå ud og fange stemmer. Det kan man måske ikke fortænke dem i, fordi de unge vælgere er derude. Men jeg har ikke hørt nogen politikere komme med nogle gode bud på, hvordan de forholder sig til den her kinesiske forbindelse. Fordi det er jo rigtig nok ejet af det kinesiske ByteDance. Og det, der kom frem her hen over sommeren, jeg har sådan prøvet at grave ned i det, men jeg ender ligesom i sådan en dead end hver gang, ikke? Men det er jo, at TikTok faktisk var ude at indrømme, at der sidder nogle kinesiske ingeniører eller nogle ingeniører i Kina, som får adgang til amerikanske data. Og de har tidligere sagt, at europæiske data kan ende i USA, og så skal du altså ikke lægge to og to særlig meget sammen, for at der altså også er en risiko for, at europæiske data ender i Kina, men vi ved det ikke. Men i USA er der en stigende bekymring for, altså de amerikanske myndigheder har været ude at sige, at de mener, at man burde forbyde adgang til TikTok, altså via både Google og Apples App Store. Jamen, det ville jo være helt vildt, hvis man gjorde det. Altså, når man tænker på, hvor stor TikTok er. Jamen, fuldstændig. Altså, vi gør det jo ikke. Det kan godt være, at folk går på gaderne og protesterer over sharia, eller hvad hedder det, moralpolitiet i Iran, eller sådan noget. Men jeg tror da, at hele verdens ungdom ville jo begynde at stå og kaste med sten efter. Jeg ved ikke, hvor de ville kaste dem hen, hvis man lukkede TikTok. Ikke? Nej, men og det er jo også det, man kan dække sig ind under som politiker og sige, jamen det her, det er et lovligt medie til videre i Danmark. Vi kan umiddelbart ikke gøre noget ved det, men derfor kan man jo godt forholde sig kritisk til det. Og en af de ting, som jeg også har siddet og dykket ned her i det senere dag, det er, at der er nogle analyser, der peger på, at der er rigtig meget misinformation på TikTok. Og man skal ikke sådan søge særlig meget på TikTok, for at man kan finde noget frem. Et eksempel, hvis du går ind og søger på climate change, så er noget, en af de forslag, der dukker op i deres søgninger, det er, climate change is a myth. Altså som sådan nummer 2 lige under klimaforandringer. Altså klimaforandringer er en myte. Tilsvarende i forhold til, der er rigtig meget i forhold til amerikansk politik. Der er rigtig meget sådan noget, hvordan kan du lave en abort ved hjælp af nogle urter i USA og sådan noget. Så der er virkelig mange problematiske ting. Og der, det vil sige, at man har mere held med at tage fat i de der tech-moguler fra Silicon Valley, som Mark Zuckerberg og hvad de hedder alle sammen, og fastholde dem i jeres medier, for eksempel Facebook er med til, og Twitter er med til at sende forkert ting frem, altså misledende oplysninger, der vil vi gerne have, at I rydder lidt op selv. Det er lidt sværere at lave den øvelse, til, når man skal tale med folk i Beijing. Jeg vil også lige fremhæve Carl Valentin fra SF, som jo også, han siger, at han har taget en længere pause på grund af mediets forbindelse til det kinesiske styre. Jeg fik Kina-angst og smuttede hurtigt igen. Det der med at være ængstelig, det er jo meget moderne. Ja, det kender vi. Så Kina-angst. Men en Samia Nava fra De Radikale, som jo, og det er jo fra et parti, som jeg er meget glad for, grund af at pege fingre og ting, som er farlige og sådan noget. Du griner, Astrid. Hun er godt klar over kritikken, men hun har ikke taget aktiv stilling til det endnu. Men jeg bilder heller ikke mig selv ind, at Facebook er nogen engle, når det kommer til datadeling. Det sidste har hun vel ret i, men det er sådan lidt som at... Jamen, de er lige slemme alle sammen. Køber du som Ian Arvas forklaring eller bortforklaring her? Nej, jeg synes ikke, det er godt nok, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes, det er svært at sige, om de er værre eller bedre end Facebook. Det er virkelig, virkelig svært at vurdere. Vi har en lidt længere historik med Facebook, og de har jo altså sådan, seriøst arbejdet siden 2016, eller i hvert fald efter 2016, på at forbedre deres forhold til, eller der kan man sige, det her med at fjerne misinformation og fake news. Der er lige en rapport, der er ude at kritisere dem for, at det stadig ikke er godt nok, men de har gjort meget. Og der er trods alt en eller anden form for dialog, selvom jeg heller ikke altid synes, vi kan stole helt på dem. Nej, med TikTok er der simpelthen flere grå zoner, og der er altså den her kinesiske forbindelse, som jeg synes, vi skal tage meget alvorligt. Der kunne jeg godt tænke mig, at vi havde nogle politikere i Danmark, der også faktisk gik ind på den bane og siger, hvordan sikrer vi, at vores børn og unge, de faktisk er ordentligt beskyttet, når de går online? Jeg skal høre, taler du med nogle politikere det her, fordi du siger hele tiden, men jeg ikke kan rigtig få dem til at sige noget om det. Altså, du konfronterer nogen, men du rådgiver vel også nogen af dem? Jeg rådgiver ikke politikere, lige PT i hvert fald, har ikke gjort noget tid. Jeg taler med politikere, jeg taler med interesseorganisationer, jeg læser aviser osv. Jeg har ikke kunne finde noget. Der kommer noget engang, og meget af den her regulering sker jo selvfølgelig også på EU-plan. Og jeg tror også, vi vil ende sådan lidt et pragmatisk sted. Lad os nu se, hvad der kommer fra datatilsynet, og lad os nu lige se tiden an. Men jeg synes, der er en udfordring her, som har brug for at blive adresseret. Jeg har lige brug for at sige, at de ting, jeg læste op før, de kommer fra en artikel fra Politiken fra den 19. september, der taler om det kommende valg, bliver et TikTok-valg. Yeah. Og så bare for lige, at der er også noget kildeangivelse her. Men der er jo andre, der... Jeg vil også sige, at jeg har skrevet en klumme om det, som jeg tror nok ligger på Erlingske Stine nu. Så lidt omkring, fordi at der er heldigvis i denne her verden altid undtagelser. Og der er faktisk en af Moderaternes kandidater, der hedder... Erik Thyrmer. 45-årig forretningsmand for Gilleleje. Han ligger helt vildt højt på TikTok, og han udtaler glædeligt til Politikken, at han synes, at Facebook og Instagram, det er simpelthen noget lort. Det vil han overhovedet ikke have noget med at gøre. Og Thyrmer er moderat. Han er moderat. Mm. Altså, han er Lykkes parti, ikke? Mm. Og han taler virkelig sådan noget kedeligt. Og han siger sådan nogle ting, som jeg synes, mange flere politikere burde sige. Prøv at høre, I skal ikke stemme på os, fordi hvis I har en forestilling om, at vi kan faktisk virkelig løse de problemer, vi er på vej ind i, det kommer til at gå helvede til. Det er hans budskab, ikke? Jo, og Erik Thyrmer er et meget godt eksempel på en, der netop bruger det til politik. Han lægger nogle ret lange, altså i TikTok-mæssigt lange videoer op omkring inflation, omkring rentestigninger og alle de her sådan meget alvorlige sådan politiske og økonomiske ting, som ikke udenbart er det, man forbinder med TikTok. Men det er der altså også en målgruppe for derinde. Og jeg synes jo, det er interessant, at Alex von Opslag er så massivt til stede derinde, og man burde vel egentlig også, og det vil journalister og andre spørge ind til det her, hvordan kan du, Alex von Opslag, liberal, alliance, borgerlig, hvordan kan du sådan sidde og bruge det her kinesiske produkt osv., har du slet ikke nogen etiske overvejelser, ligesom selvfølgelig også nogle af de andre folk her, det er jo ikke kun, det er også Samia Nava, det er også nogle af de andre, og hvem der nu ellers følger op. Altså, vi kan vel godt stille nogle krav til vores politikere om, og altså, hvorfor bruger I sådan nogle medier her? Jeg synes i hvert fald godt, vi kan stille krav om, at de sætter sig ind i tingene, og forholder sig til det kritisk, og at man måske også fra en dansk myndighed, en dansk regerings side, kommer med nogle anbefalinger, eller man politisk har nogle anbefalinger. Jeg tror dog, når vi er en valgkamp, så er der ikke rigtig nogen af partierne, der er interesseret i at snakke om det her. Nej, vi vil jo nok snakke om det efter valget, ikke? Jo, måske. Men det er jo nogle helt vilde ting, hvis man ser på Liberal Alliance. Nu kan det selvfølgelig være, at det går lidt den anden vej efter den her historie med, at han, Alex van Opslag, har uorden i sine bogpælspligter osv. Men altså, han ligger så højt på det der TikTok. Mm. Og Liberal Alliance står til at få et virkelig godt valg. Og jeg tror, altså uden at vi har præcise tal og målinger på det, så er den vælger fremgang, den er meget hentet blandt de unge på TikTok. Og i den sammenhæng, så er det jo også enormt interessant at se, at det største boomerpolitiker overhovedet, det er Inger Støjberg. Hvis målinger viser, at hvis hun udelukkende skulle vælges blandt de unge vælgere, så ville hun få 1,8% af stemmerne. Så det er simpelthen, hvis man er gammel, sur Facebook-kriger, som kun ser verden bagud, så er det Inger Støjberg og Facebook. Og hvis man er en, der tror på fremtiden, så er det unge mænd og Alex van Opslag. Ja, og så de unge kvinder i højere grad til Enhedslisten. Så vi ser jo, at det er Enhedslisten. Det er Rosa Lund, der er den. Det er Rosa Lund, og Maj Villadsen er også rimelig godt kørende på TikTok. Så virkelig? På en Enhedslisten? Ja, altså det er Enhedslisten og Liberal Alliance, der lige nu står bedst blandt de unge. Ja. Hørte jeg en meningsmål her, det lyder som om det er den samme, du refererer til. Ja. Og så er der sådan lidt høne og æg, at det er på grund af TikTok, eller klarer de sig så godt på TikTok, fordi de har en appel til de unge. Det er nok en kombination. Men der er ingen tvivl om, at det er et oplagt sted for de her partier at være. Man kunne så spørge, om de andre partier ikke skulle lægge en lidt større indsats for netop også at vise, hey, vi har faktisk også nogle produkter til hylderne til de yngre generationer. Men nu er vi faktisk ved med at til inspirere de politiske partier til at hoppe på TikTok. Jeg vil sige, det med at forklare skal man sige, nogen, at det her TikTok måske ikke er verdens bedste medie, det kan altså godt lade sig gøre. Min søn, der forklarede ham om Kina, og de var faktisk... Det var problematisk medie, så afinstallerede han TikTok, til trods for, at hans kammerater bruger TikTok hver dag. Det er virkelig, virkelig populært. Jamen, jeg tror ikke, det er alle, der... blandt skoleeleverne. Men altså, han forstod det i hvert fald. Men jeg synes også, der er et andet argument, og jeg er faktisk, for at være helt ærlig, også en lille smule splittet i forhold til det, fordi man kan også sige, hvis både myndigheder, politikere og alle andre, der er sådan nogenlunde fornuftige, de forlader det her medie, så er de unge jo altså virkelig overladt til misinformation og kvaksalver og alle mulige, kan man sige, influencer, ikke? Altså, så på en eller anden måde kan man også sige, at nu er jeg på det her medie, fordi jeg egentlig gerne vil oplyse om nogle ting og nogle samfundsting. Jeg vil gerne give nogle ting omkring, hvad der foregår i samfundet. Jeg vil gerne hjælpe unge mennesker med at forstå politik. Så det synes jeg egentlig kunne være et værdigt formål, så længe man også forholder sig til den her kritik, og man også rent politisk siger, jeg vil faktisk sætte ind over for, at vi kan være sikre på, at vores børn og unge kan bruge de her sociale medier trygt. Astrid Haug, hvis nu siger, at man er ung, altså, hvis man skulle lede efter et alternativ til TikTok, hvor der er politik, hvor er det så? Findes det overhovedet? Godt spørgsmål. Jamen altså, der er jo også mere og mere politik på Instagram, så kan du gå på Twitter, så har du de her andre lidt mere sådan perifære steder, Reddit og så videre, men der er der jo ikke rigtig nogen politikere til stede. Så jeg vil nok gå på Twitter, hvis jeg gerne vil have politik, og Instagram, hvis jeg gerne vil have det her sådan lidt, jeg vil gerne se personen bag og deres privatliv og hunde og sådan nogle ting. Så vil jeg godt lige læse et par lytterkommentarer op. Lasse Andersen skriver, TikTok er stærkt problematisk. Det er en portal for falske nyheder. Pædofile, påstår han. Og så nogle politikere, der ikke vil forholde sig til det. Jens Ankergren skriver, politikerne burde sige fra over for TikTok. Det kan ikke nytte noget, at vores demokratiske debat foregår på en platform med forbindelse til den kinesiske stat. Så hellere Facebook og Twitter. Er det rigtigt, det der med, at TikTok er en portal for pædofile? Er det noget, en kritik, du har hørt for? Det med det pædofile er jeg ikke lige stødt på for nylig. Men der er problemer med misinformation, og så er der også et problem med, at vi ved ikke rigtigt, hvordan de modererer det. Så jeg læste en amerikansk analyse her, faktisk her til formiddag, som altså lagde op til, at... pædofile skal jo være et eller andet sted, så er de vel også der. Du læste en analyse som... Jamen, som bare, altså, som ligesom lægger op til, at vi kan ikke vide, om det her bliver brugt til misinformation fra den kinesiske stat. Der er ikke, altså, vi ved det ikke. Det er ligesom det, der er pointen på det. Og det er der, hvor jeg siger, det er vel en politisk opgave at stille skarp på det også. Ifølge politikken har 15% af landets folketingskandidater en profil på TikTok. Det er jo sådan pænt meget. Og nu de har hørt det her program, så vælter de jo ind på det. Det er jo klart. Ja, det er klart. Godt. Jamen, Astrid Krag... Eller, jeg har øvet mig hele natten på, at jeg ikke måtte sige det. Det var derfor, jeg kom til at sige Astrid Haug. Det er så i orden. Mange tak. Og en kæmpe stor undskyldning for, at jeg kom til at... kalde dig for noget andet. Men tak, fordi du kom. Ja, og så skal vi jo fortsætte vores snak her. Vi kan klemme et lille bamsehul ind der er jo kommet en måling i dag, jo, som jo bekræfter lidt den voksmetermåling, der kom i mandags om, at Søren Pape og de konservative tager et lille dyk fra de der omkring 16% til en 13-14%. Så det har jo altså åbenbart kostet noget. Det er opinions fra Danmarks Radio, måling, og det vil sige, altså det nyeste her, og det vil sige, det har åbenbart kostet lidt den her snak om hans nu tidligere ægtefælle, og måske også det politiske program, de har lagt frem. Det er også en måling, der faktisk viser det samme, nemlig at Dansk Folkeparti ligger faktisk lige omkring spærregrænsen. Ja, det er ret. Altså, de er faktisk under spærregrænsen i opinions. Jeg tror, de var lige over i Voxmeters i mandags. Vi får jo et besøg af Morten Messers lidt senere. Det er en måling, der er god ved Lars Løkke. Her er han faktisk over spærregrænsen, over 3%. Så vi har behov af en hvorimod, over og en under. Hvorimod han i Voxmeters i mandags var under. Meget interessant også, det er jo dem, der har ligesom udløst alle de her valgspekulationer. De radikale, de er 2% under niveauet i Voxmeter i mandags, men i opinion, der er det en katastrofe. Der er de 4%, eller nærmest en halvering. Så hvorfor insisterer et parti, der i hvert fald i opinionsmåling risikerer en halvering af folketingsgruppen, hvorfor risikerer de at tvinge statsministeren til at udskrive valg, og det kan vi allerede nu sige, det må blive i første uge af oktober. Det må være der, det sker. Men altså, det har vi jo forsøgt mange gange at forklare, og det skal man altså være radikal for at forklare, hvorfor man gør det. Men hvis de lige pludselig ændrede synspunkt, og så sagde, nu vil de ikke vælte hende alligevel, altså, det ville jo også være mærkeligt. Så jeg tror også, at selv om der så skulle være meget længe til næste valgkamp på den konto, så tror jeg, at de radikale har et kæmpemæssigt problem. Sådan en som mig, som tit stemmer på dem, fordi at jeg stemmer på dem for at stemme imod noget. Jeg kan ikke se, at det kan lade sig gøre med den kurs, de har lagt. Altså, jeg tror ikke, at jeg er alene om det, at sådan nogen, der tit er lidt føler sig lidt tiltrukket af at bruge de radikale til at stemme imod, at de er i vidt omfang på vej væk. Nu tager vi en lille pause, og når vi er tilbage, så bliver det med en diskussion mellem Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt og Venstres Janne Jørgensen, og det handler om en eventuel diplomatisk dansk boykot af VM i Katar. Det er i hvert fald Dansk Folkepartis udgangspunkt. Ja, det er deres forslag i hvert fald. Og så får vi besøg af Jinu Victoria Duabi, der har kurdisk-iranske rødder, som følger den dramatiske udvikling i Iran, efter at moralpolitiet var i sådan kontakt med en ung kvinde, hun var 22 år, og det endte med, at hun døde simpelthen. Det skal man ikke. Man skal lade være med at komme i korambolage med moralpolitiet. Det går simpelthen ikke. Og så kommer Moderaternes Lars Løkke og besvarer spørgsmål på om partiets seneste politiske udspil. Så skal vi høre noget musik, fordi det her med, at DF siger, at vi skal blive hjemme, det inspirerede mig til, at jeg tænkte, at vi skulle høre lidt countrymusik med gruppen Big and Rich, og nummeret hedder Stay Home. Vi ses, eller vi høres ved om 3-4 minutter. Stay home, no reason. Yoga's done got canceled, mama's pacing down the hall. Homeschool's now in session and I'm pulling out my hair. It's halfway through the morning, I'm still in my underwear. Stay home, stay home. No reason in the world for you to roam. We're all in this together. No friend, you ain't alone. All you gotta do is stay home. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.